राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अश्विन शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2052 के अनुसार 2 अक्टूबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद सूर सागर जोधपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम जन्म कूट अखना सही तब ही मनुष्य एक विचार कर लेता है कि अब परमात्मा की तरफ ही चलना है, हम जो कुछ काम करना है भगवान का ही काम करना है। ऐसे जैसे भगवान का संसार है, काम भगवान का, प्राणी भगवान के, स्थान भगवान का है, ये सब ही मान लेता है अपने आप को कि मैं भगवान का हूँ, भगवान की तरफ बारे में तो भगवान का ही काम करता हूँ। अब उम्र भर में भगवान का ही काम करना है हमें, और हमारा और किसी का ही भगवान का ही, तो वो भगवान के सम्मुख हो गया। अगर यू माम मसमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम सर्वविद भजति राम सर्वभावे न भारत, वो सब भाव से मेरा ही भजन करता है। जो कुछ काम करे, उठना बैठना सोना जगना बोलना चलना फिरना जो कुछ, वो भगवान का ही काम करता है। हर समय जैसे लड़की ब्याही जाती है तो ससुराल में जाती है तो वो ससुराल का ही काम, पति का काम ही करती है, वो अपने पीढ़ी का काम नहीं वहां करते रहे। ऐसे ही भगवान के शरण हो जाए और मैं भगवान का हूँ, भगवान की दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ। और जो पाता हूँ पशु पशु प्रसाद कोई भगवान का ही वर्ष, तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण रही गहना कपड़ा धूप से भगवान का प्रसाद पाता हूँ। और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की जितना का पालन पोषण करता है, ये सब भगवान के जन है उनका ही पालन करता हूँ। ये सन्मुख हो जाता है तो बस ठीक वैसे ही परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। जैसे कोई गोले ही तीर छोड़ता है तो निशाना लगा देता वहां पर, वहां ही वो चलती है एकदम। साइकिल पर चढ़ता है तो साइकिल चलते चलाते वो रख देता है एक विचार, अगर वो वृक्ष टन गए तो वृक्ष हट जाएंगे, वृक्ष में टकराएगी साइकिल, जो अटक रहेगा तो ठीक चल जाएगा। इस तरह से उसका लक्ष्य एक परमात्मा हो जाता है, तो सब काम परमात्मा में होते हैं। जैसे गंगोत्री से गंगा चलती है, गंगोत्तरी जमुनोत्तरी है, और सुना है कि वो एक गुरुमुखी है, उससे वो धार निकलती है, वो धार फिर बड़ी होती चली जाती है, जिधर जो पहाड़ के जाए कोई झरनों के जर आते हैं, कोई नदियों के जर आते हैं, कोई बरसों के जर बरसों के आते हैं, कभी सरोवर भरा है उनमें से निकलते हैं। ऐसे जल मिलते मिलते वो धारा बहुत बड़ी हो जाती है, कलकत्ते के पास आते हुए समुद्र में चलने वाला जहाज उस गंगा जी में चलता है। तो एक दूसरी दूसरी धारा मिलते चले जाते हैं, वो प्रवाह बढ़ जाता है। ऐसे मनुष्य एक सिद्धांत अपना पकड़ ले कि भगवान के लिए काम करता हूँ, तो सब काम वो धीरे धीरे एक प्रवाह में आ जाते हैं। फिर तरह तरह का काम तरह तरह का उद्देश्य नहीं होता, वो एक प्रवाह हो जाता भगवान की तरफ। उस तरह से एक जहर नहर निकाली जाए तो वो नहर अक्षेत्र में अटे होते होते होते सब खत्म हो जाती है, तो बहुत सघनता से बुद्धि अव्यवसाय अव्यवसायों की बुद्धि बहुत होती है, बहुत सघनमय होती है, संसार में हो जाती है। और व्यवसाय बुद्धि एक भगवान के दिए रिश्ते वाली बुद्धि एक होती है। सब काम भगवान का ही करना है तो भगवान का ही भक्त हो जाता है, भगवान का ही काम होता है। उन कामों में वो धीरे धीरे दिव्यता अलौकिकता विलक्षणता आ जाती है, उनके शरीर में बातों में भी आकर्षण हो जाता है, वो भगवान की तरफ लगाने वाला चीज हो जाती है। तो अपना उद्देश्य अपना लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति हो। काम अलग अलग होंगे, गृहस्थ के काम और साधु के और ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र अपने वर्ण अनुसार अलग अलग काम होंगे। ऐसे एक वर्ण में कोई वकालत करता है तो कोई पढ़ाता है तो कोई पढ़ता है, कोई मजदूरी करता है तो कोई नौकरी करता है, ऐसे खेती करता है, ऐसे अलग अलग काम है। पर सब भगवान के नाते भगवान के लिए तो सब भगवान धर्म हो जाता है। यद करोश ये रसनाश यद जोश ददास यद यद तपस्य कौन दय तत्कुरुष्व अदर्पणम। यद करोश जो कुछ करता है, यद करोश बड़ा भाई दायरा इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यद करोश ये रसनाश ये दो क्रिया व्यवहार की बताई, तो काम करना है खाना पीना मन शरीर की और दुनिया का, दुनिया के लिए क्रिया करता हूँ और अपने शरीर के निर्वाह क्रिया करता हूँ, ये दोनों बातें आ गई। यजोशी ददा से यत्पर्शी ये तीन शास्त्रीय क्रिया करता है, तीर्थ है व्रत है ओम है ये है दान है तप है अलग अलग काम, ये सब व्यवहारिक और तीर्थ परमार्थिक पठन पाठन तत्कुल शुभ अदर्पण वो सब मेरे अर्पण कर दे, तो भगवान के अर्पण अपने आप ही कर दिया, अपनी क्रिया ही कर दी, तो उसका फल बताया शुभ शुभ फल मोक्ष से। इस प्रकार से शुभ शुभ फलों से तू रहित हो जाएगा, सब भगवान को अर्पण कर दिया। तू अशुभ जो करता ही नहीं, क्योंकि पहले जन्मों के पड़े है ना, जो किए जाए कर्म वो ही नहीं अनंत जन्मों के कर्म है वो सब के सब नष्ट हो जाते। शोभा शुभ फल मोक्ष से कर्म बंधन ही, कर्मों के बंधन से तो मुक्त हो जाएगा और मुक्त मेरे को प्राप्त हो जाएगा। भगवान को प्राप्त होना और मुक्त होना एक ही, मुक्त होना मतलब आप अच्छे छूट जाएगा, मेरे को प्राप्त है मानो परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। तो संसार में जो फंसा है तरह तरह कर्मों से तरह तरह से इनसे तो रहित हो जाएगा भगवान के अर्पण करने से। वो कर्म होते हुए भी कर्माकर्म हो जाएंगे, मानो कर्म फल तरह को जो बाधक नहीं होंगे, उनको बाधा देने वाले फल तरह को नहीं होंगे। वो सुनता कम भाई कहते भाई, तो शुभ शुभ फल ही रहे वो मोक्ष से कर्म बंध नहीं, शुभ अशुभ दोनों बंधन है। स्वर्ग जाए तो शुभ कर्म है वो बंधन है वो भी, और कर्मों का खात्मा होने पर मृत्यु लोकम में शांति, नीचे लोग मार जाता है वहां कर्म फल भोगने के बाद। तो कर्मों का फल जहां जहां भोगता है उनसे वो रहित हो जाता है, उसकी स्थिति स्वर्ग में मृत्यु लोक में जहां है वहीं रहती है। परंतु सब अर्पण कर देने से वह रहता हुआ भी वो कर्म उसके अकर्म हो जाते हैं, कर्मणि अकर्म ये पश्चेत। यज्ञ अर्थात कर्म नो नेत्र को लोको ये बंधन है, भगवान के सिवाय कर्म करे बंधने वाला हो। यज्ञ आत्मा कर्म समग्र भगवान के लिए ही कर्म किए जाए, केवल परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही सब कर्म लीन हो जाते हैं, शुभ अशुभ फल नहीं जाता उनका, भगवत प्राप्ति हो जाए तत्व ज्ञान हो जाता है। कर्मों से ऊंचा ऊंचा पर भगवान की प्राप्ति होती है। स्वर्ग और ब्रह्म लोक तक जाना है ये कर्मों का फल है। आ ब्रह्म लोक भुवना लोक पुनरावर्तना, ब्रह्म लोक तक जाकर के क्षीण पुण्य होने पर पीछे आते हैं तो ये बड़े लोकों में चले जाते हैं, पापी नरकों में चले जाते हैं, 14 लाख जोड़ी में चले जाते हैं, मनुष्य जोड़ी में चले जाते हैं, ये जाते रहते हैं ऐसे। वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। शुभाशु फले रे मोक्ष से कर्म बंधन ही तो सन्यासी योग युक्त आत्मा, ये त्याग है, इसे जो योग युक्त आत्मा होता है तो संसार के बंधन छूट जाता है, मेरी प्राप्ति हो जाती है। दो ही बात है, दोनों का योग का है, संसार से छूटने मात्र का नाम योग है और परमात्मा स्वरूप प्राप्त नाम योग है। दुख संयोग योग, योग संगीतम, तो संसार के बंधनों से मुक्त हो जाए। बड़ी सीधी सारी बात है, आप याद रख लें और मान लें, केवल स्वीकार कर लें। है भाई, वो भगवान का ही घर है, जो रहते हो आप सब परमात्मा का देश है, तो परमात्मा का ही घर है वो, और परमात्मा के ही आप हैं। भगवान जीव लोके जीव भूत सनातना सभी भूल गोपाल की, जिसमें अटक कहा, जिसके मन में अटक है सो ही अटक रहा। सभी भूम गोपाल की, तो सब जगह भगवान की है और सबके सब प्राणी भगवान के हैं, तो मैं भगवान की तरह बार रहता हूँ, भगवान का हूँ मैं। और काम करे तो संसार का ही है ना, वो संसार का नहीं, वो भगवान का ही है, क्योंकि सबके मालिक भगवान, सब काम भगवान का है। अलग अलग आपने अपना मान रखा है, हमारे घर का काम, हमारे खेती का काम, हमारी दुकानों का काम, हमारे कारखाना का काम, ऐसे आपने माना है, सब भगवान का ही। तो अर्घ मानता है उसी से जन्म मरण होते हैं, और भगवान का है सब काम, भगवान का ही करते हैं। अब बंधन हमारे कैसे होगा, बंधन होगा तो भगवान के हो, हम भगवान का काम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का ही काम करते हैं। तो शुभा शुभ फले रे वो मोक्ष से कर्म बन रहे, केवल भाव बना ले भाव। जैसे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी रहती है, वो लाइन चलती है, आगे वो देखा ना, वो कोता से ऐसे वो पंच बदलने का, वो पैसवान कहते हैं उसको, जो वो ऐसे बदल गया तो गाड़ी ऐसे हो गई, अब दूरी जाने आई इधर गई, एक लाइन पर गाड़ी एक इधर चली गई इधर चली गई, बिल्कुल एक लाइन पर थी। गाड़ी जाते सैकड़ों हजारों में लोगों फर्क पड़ जाता है, वो कहीं जाती है वो कहीं चली जाती है। ऐसे ही संसार में एक जगह खड़ी है गाड़ी, ये अब यहाँ है, सब यहाँ प्लेटफार्म पर खड़े हैं, यंग यंग वहाँ प्लेटफार्म भाव दस जनते गले वर्म तंग तम एक सदा तक भाव भावी था। जो विचार कर लेता है अपना स्वर्ग में नरक में चौरास लाख जोड़ी में उसी तरफ जाता है, यंग यंग बापी स्मरण भाव, उसको पता नहीं है कि मैं किधर जाऊंगा। मैं सुंदर कर लेता है, किसी को कुत्ता पाले कुत्ते की याद आ जाए तो कुत्ते की जमीन से आ जाता है, सत्संग करता है भगवान की याद आ जाती है भगवत धाम में। अंत में मति होती है, वही गति होती है, एक कायदा है ये। तो मनुष्य जन्म अंत में स्मरण कर लेता है तो व्यापार, क्योंकि भगवान देखते हैं मैंने इसको पैदा किया मेरी प्राप्ति के लिए, तो अंतकाल में भी प्राप्ति याद कर ले तो मेरी प्राप्ति होगी, क्यों प्राप्ति के लिए जन्म हुआ ना, तो उसके लिए हुआ वो, तो ऐसी विशेष बात है। तो कोई भी कहीं मरता हो तो भगवान की याद दिलाओ, भगवान का नाम सुनाओ, पशु पक्षी आदि मरता हो उनको भी भगवान का नाम सुनाओ, तो जमराज के दूत नहीं आते थे। ऐसे घर में कोई बीमार हो भगवान का नाम सुनाओ, बड़ा भारी उपकार है। जैसे किसी आदमी को रोटी मिले अपने ना खा दूसरे को खिला दे तो कितना पुण्य होता है, भूखा रहे अगर भोजन करा दिया, ऐसे किसी की गति हो जाए तो दो चार कर दिया अपना तो मुफ्त में कल्याण हो जाए। भाव ये है कि इसका कल्याण हो जाए, इसका उद्धार हो जाए, ऐसे नाम सुना भगवान का, तो भगवान का नाम जहाँ होता है जमराज के दूत नहीं आते। अजाम उपाख्यान माता वहाँ एक बार भूल हो गई, वे दूत कहते हैं हम तो आपको ही मालिक समझते हैं, भाई मैं तो मालिक नहीं, मालिक तो परमात्मा है, मैं तो काम करता हूँ उनका, तो इस तरह से मालिक भगवान, तो उसका फल परमात्मा ही प्राप्त। असली मालिक भगवान है, तो भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, और भगवान की हम हैं भी भगवान की, ईश्वरांश जीव विदाशी ममी वांशु जीव लोग जीव, वो तो भगवान का मेरा ही अंश है, तो भगवान का अंश है, और ये सब मेरा है, सब सबके मालिक परमात्मा है। तो परमात्मा के घर हुए, आपने तो अपने जन्म ले करके मेरा घर मान लिया, समझ में आप नहीं आई तब तो पिता का घर फिर करे मेरा घर, अरे वही है भगवान का घर, भूल गए मेरा कहते ही भगवान को भूल गए, अपना अलग मान लिया। करोड़पति का लड़का भी अलग हो जाता है तो जितना रुपये वो देता है उतने ही मिलते हैं, अलग नहीं हो तो पूरा अधिकारी माने पर पूरा अधिकारी, तो भगवान के जीते हुए पूरा अधिकारी मानने पर होता है, भगवान के रहते हुए पूरा अधिकारी, भगत मेरे मुकुट मणि। अपनी प्रतिज्ञा भगवान छोड़ देते हैं, पर भगत की प्रतिज्ञा को भगवान सिद्ध करते हैं, इसमें भगवान अपने साथ एक तरफ थे, भगवान में अपने तरफ से हो गए, भगवान की तरफ से सब मामो प्रिय सब मामो हो जाए, मेरे पैदा किए हैं मेरे को प्यारे हैं मेरे अंश है, भगवान की तरफ से तो हम भगवान के हैं, केवल हम कहते हाँ हाँ महाराज आपके हम तो हाँ मैं हाँ मिला दे भगवान की हाँ मैं सचे देखे नाथ हम तो आपके हैं, भगवान के तो है ही मेरा। बच्चा माँ को कहता है माँ तो मेरी माँ है, मैं तेरा बेटा हूँ, ठीक है इस तरह से, वो रीस आदमी कहता तेरा बेटा नहीं बनूंगा, बनेगी क्या नहीं, ऐसे चौरस लाख में जीव जाते हैं वो अपने को भगवान का नहीं मानते, तो नहीं मानते इस बात दुख पाते हैं, अगर भगवान का मान ले तो क्या फजीती होती है, क्या बेइज्जती होती है आपकी, क्या पत खर्चा लगता है, क्या जोर आता है, कोई पसीना आता है, सीधी बात है, अब तो भगवान के है, कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, श्रेष्ठ बात है ही भगवान के, तो भगवान के ही रहे, भगवान को होकर भगवान के बने रहते ही काम करें, भगवान की दृष्टि में भगवान की तरह भगवान का काम करें, कितनी बढ़िया बात हो जाती है। तो सज्जनो हरि शरणम भगवान का आश्रय, हमारे भगवान का आश्रय, काम करे चले फिरे उठे बैठे खावे पिए जो कुछ करे सब भगवान का अर्पण, तत्कुरु सुम अदर्पणम शुभाशुभ फल मोक्ष से कर्म वंदने ही सन्यासी योगी और त्याग रूपी योगी युक्त हुए। अपनी तरफ से छोड़ दिया ये त्याग हुआ, मैं कुटुंब का नहीं, मैं संसार का नहीं हूं, जैसे लड़की कह मैं पेड़ की नहीं हूं, बाप के तरह परावधन भाई बेटी परावधन है तो दूसरों का है, लड़की अपने होने पर भी अर्पण कर दी उसको पिता ने दे दिया, हमारे परम पिता वो ही लेने वाले पिता ही वही है, बल भी वही है, घर भी वही है, अपना स्वीकार कर दो मैं भगवान कहूंगा, मौज हो गई, जहां बैठे वहां भी वो अपना अपना घर हो जाएगा भगवान का ही, क्यों भगवान के सब है ही, तो हे नाथ मैं आपका हूं, माम एकम शरणम व्रज भगवान करे मेरी एक शरण हो जा, अंत सर्व पाप विमोक्षिष्यामि सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों कर रहे मां सोच अपनी चिंता नहीं करे, फिर दे दिया भगवान को हो गया मौज हो गया आनंद हो गया, धन शरणों महाराज को निस्दन करिए मौज, राम शरण संसार सुख दई दिखावे नोज, लोग तो दुख नहीं चाहते संत सुख नहीं चाहते, कौन सा संसार सुख, संसार का सुख ही बंधन करने वाला है, ये जन्म मरण देने वाला है, निज जीवन देने वाला है, इस वास्ते संसार सुख नहीं चाहिए, कितनी विचित्र बात है, अरे सब तो सुख चाहते हैं, संत कहते हैं कभी संसार नहीं दिखावे नौज नहीं दिखावे, कभी भी कदा दिखावे, क्यों सुख में फंसता है आदमी फिर बंध जाएगा, बंधो कीर मट कट की नाई सूझा लोभ होता है फंस जाता है, वह चित्त जम जाता है, उसकी याद आती है तो मरने से भी याद आ जाए फिर वहां जन्म जाएगा। इस बात से याद तो भगवान ही है, हाथ काम मुख राम हृदय से भगवान को याद करे, भगवान का मैं भगवान का नाम लेता रहे, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, सब कुछ बहुत है महाराज आपका है, मेरा तो कुछ नहीं है, मेरा तो अभिमान होता है, अभिमान वो अपना होता है, उसे पतन होता है, अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात् च, नाद सुध में देखे भगवान अभिमान से द्वेष रखते हैं, संस्कृति मूल शूल पर नाना सकल शोकदायक अभिमाना, जन्म का तो मूल है नाना सूर पर दुख रहने वाला, सकल शोकदायक जितने दुख और जितने शोक और जितने चिंता जितनी घबराहट जो उतरती है अभिमान से, मैं हूं मैं हो जाता है, अगर मैं चला जाए तो वह मौज होगी, निर्ममो निरहंकार से शांति होगी, इस अहंकार को छोड़ने तो शांति की प्राप्त हो जाती है, अशांति का कारण यही है अभिमान, अपना अभिमान है, अलग हो गया ना परमात्मा, मैं अलग हूं मैं अलग हूं, अरे भाई परमात्मा की दृष्टि में परमात्मा की दृष्टि में अपना नहीं है, वहां भी भगवान अपना ही मानते हैं, इस नरक में क्यों भेजे, कोई पूछे मैं आपको नरक में भेजा है क्या अधिकार, तेरे को क्या अधिकार पूछने का, मेरा है इनको शुद्ध करना है निर्मल बनाना है, बर्तन कोई अशुद्ध हो जाए तो अग्नि में निकाल दो, अग्नि अग्नि कोयला घात अग्नि से कर दो शुद्ध हो जाएगा, इस तरह भगवान शुद्ध करते हैं, ये अशुद्धि मृत्यु लोग में करते हैं, शुद्धि सब लोग में होती है, वहां स्नान वहां होगा, यहाँ मैल नहीं लगा तो जाने क्यों पड़े, मैल लगा रहे जाना पड़ा धोबी का वहां खबर देना पड़ता है, मैला कर दे मैला ही नहीं करती क्यों धोबी को देवे, धोबी तो पसाड़ेगा नाद में उबालेगा करेगा सब, तो वो तो अपनी मर्जी से करे, ऐसे नरकों में जमराज के दूध करते हैं मर्जी से, कैसी मौज की बात है, अपने तो भगवान के चरणों का शरण रखे हरदम, फिर बेचारी मौत कुछ नहीं कर सकती, ब्रह्मा के तन भी से मेहर मत कर का देखो उलट काल को खाते, मौत खाती है सबको, वो मौत को खा जाता है, मरना मर हो जाता है, मौज हो जाती है, वो मौज स्वतः सिद्ध है, संसार का काम तो करने से होगा, रुपया कमाने से होगा, रसोई बनाने से बनेगी, वो भगवान का शरण बना बनाया स्वतः सिद्ध है, चिंता दीन दयाल गुरु मोद स्वरंग, जैसे ब्याह देने के बाद लड़की चिंता अपने नहीं करती सरवाल का, ऐसे तो प्रभु सौंप दिया है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण माम एकम शरणम भेजा। कई लोग कहते हैं कि मूर्ति के आगे क्यों सिर झुकाते हो, मूर्ति को कोई प्रणाम करने की जरूरत नहीं है, मंदिर क्यों बनाते हो, क्यों तुम ये करते हो, तो गुरु जनों करना चाहिए कि नहीं, गुरुजनों को माता पिता को प्रणाम करना चाहिए कि नहीं बताओ, मूर्ति को नहीं करना तो माँ बाप को करना चाहिए कि नहीं बोलो, और करना चाहिए तो माँ बाप का शरीर तो मांस है हड्डी से बना हुआ है, हड्डी से तो मूर्ति पत्थर की तो शुद्ध है, पीतल की तो शुद्ध है, तो हाथ में उसको भी करते हैं पुत्र में कहीं हाथ में कहते हैं हम तो माँ बाप को करते हैं हड्डी को थोड़ी करते हैं, तो वो पत्थर को तो नहीं करते भगवान को करते हैं, पत्थर को नमस्कार नहीं करते भगवान को करते हैं, वे सबके माँ बाप है, एक तुम्हारे माँ बाप है प्राइवेट सबके माँ बाप नहीं करते भगवान का पूजन करते हैं, अभी मूर्ति पूजा अनुच्छेद करने वाले भी भगवान को व्यापक समझते हैं कि नहीं बताओ, तो व्यापक समझ मेरे को पता है, जो मूर्ति का खनन करते हैं भी भगवान व्यापक समझते हैं, अरे व्यापक समझ रहे मूर्ति को मत करो तो वो गलती करते हैं, व्यापक का से मूर्ति में नहीं समझा उन्होंने, अगर मूर्ति में समझते तो मूर्ति पूजा निषेध नहीं करते। मूर्ति पूजा निषेध करते हैं तो उनका परमात्मा छोटा हो गया, मूर्ति के सिवाय और जगह व्यापक है। तीर्थ पर पीर में पीपल के सिवाय और जगह है। अरे तुम तो व्यापक कहते हो, सब जगह हैर करते एक जगह ही नहीं, हम सब जगह व्यापक करना शुरू तो कर दिया, मूर्ति में कर दिया, पीपल शुरू कर दिया, तो तुम्हारे से हम ठीक ही है भाई। कहते हो सब जगह, मानते तो नहीं, हमने मानना शुरू कर दिया, शुरू हुआ अर्चायाम ये हरिये, इसको आरंभिक भक्त कहते हैं। सब भक्त प्राकृत प्रकृत आरम्भ हुआ है, मूर्ति में पूजा करता है, पेपर में करता है, गाय में करता है, ब्राह्मण में करता है, सूरज में करता है, स्थंडिल में पूजा, भगवान को करुण जरूर करना। राम राम राम राम राम राम।